Nu am făcut niciun fel distinție aici între vocală scurtă și vocală lungă, dar este clar că în limbile indo-europene există perechea de vocale scurte și lungi. Observația fundamentală pe care trebuie să o facem acum este următoarea. Vocalele lungi sunt mai închise decât vocalele scurte. Acum, despre a spun și a lung, unii spun că trebuie să le lăsăm în același punct. Nu știu dacă este chiar așa, aș prefera să văd a lung ceva mai închis decât a lung și cu asta intrăm în același sistem pe care l-am definit mai înainte, că vocalele lungi sunt mai închise decât vocalele scurte. Și cumva nu este perfect același lucru, dar cumva ne obligă să ne amintim de ce se întâmplă în dialectul ionic atic cu un a lung care se închide și se tot închide, se tot închide, până devine E. Da? Asta este o imagine a vocalei lungi care este mai închisă decât vocala scurtă. Și, de fapt, asta este situația. Până rostești o vocală lungă, începe să se închidă gura puțin. Da? Deci, de fapt, alunecă aul ăla pe versantul stângat. În creier, nu? Cam așa. Asta ar fi triunghiul complet al deschiderii și închiderii. Da? Și vedem cum E lung se apropie de I scurt și la un moment dat o să și vedem mărturii ale acestei situații. Deci un E lungă, care este închis, este mai închis decât E scurt, se apropie de un I scurt, care este mai deschis decât I lung. Atunci, asta este o zonă a confuziei fonetice. Așa cum și aici se produce o confuzie fonetică între O lung și U scurt, dar aici, în latină, da? Dar aici este confuzia maximă între E lung și I scurt. Și găsim destul la mărturii epigrafice pentru această situație. Bun. Ce v-am spus până acum? Triunghiul vocalic, da? Vocalele lungi mai închise decât cele scurte. Ăsta este triunghiul vocalic latinesc din epoca istorică. Cel vechi este redus la trei vocale. Bun. În celelalte limbi europene, cam la fel stau lucrurile, reconstituim trei vocale în epocă istorică și apoi eventuale evoluții în interiorul limbilor individuale. Altceva, pentru a putea reveni după aceea la prezentarea celor trei vocale din limbile indo-europene. Încep abrupt cu alt subiect. V-am prevenit că mă voi întoarce imediat la vocală. Teoria rădăcinii. Pare să fie alt subiect, dar nu este cu totul alt subiect. Rădăcina indo-europeană? Da. Teoria rădăcinii. Puteți să-i spuneți radical, dacă vă place mai mult, dar mă tem că s-a fixat această sintagmă, teoria rădăcinii și teoria radicalului. Și nici a hibridului, desigur. Deși o să vedeți că poate că acum mă gândeam că are o mică legătură cu teoria hibridului. Sau nici nu mai știți. Știți doar vorba. A, da? Bine. Acum, și despre teoria rădăcinii. Nu, ne-a spus o profesoară pe undeva prin liceu și era aceea, la fel, universal valabilă. Așa. Un chibrit, orice chibrit are trei părți, o parte de sus. Exact. Bun. Așa. Despre asta vorbim. Aia îmi place mie cel mai mult. Acum eu sunt cu teoria rădăcinii. Nu mi-o amintesc. Am mă gândesc la teoria chibritului. Așa. Și Și de vreme ce... Partea de sus, partea din mijloc și partea de jos, partea de sus a chipitoarea de trei părți, partea de sus a părții de sus, partea din mijloc a părții de sus, partea de jos a părții de sus. Și continuă! Da? Nemțești. Până la capăt. Până la capăt. Bun. Teoria rădăcinii indo-europene. Ce este rădăcina sau radicalul? Unitatea lexicală minimă. Da? La care se ajunge, evident, prin compararea mărturilor din limbile individuale. Asta nu mai spune fiecare dată, e clar că la asta ne referim când e vorba de indo-europenistica. S-a observat că aceste rădăcini, repet, lexicale, au următorul format. Următoarea compoziție fonetică. Consoană vocală. Hmm? Consoană vocală cu soană. Consoană vocală scurtă consoană. Sau vocală lungă consoană. Sau consoană vocală lungă. Astea sunt silabele mici. Radical. Orice radical indo-european, așa s-a descoperit, este de acest tip. Unul din aceste trei tipuri. De aici, s-a mers mai departe, sunt mulți lingviști, comparatiști care au contribuit treptat și nu întotdeauna conștient la dezvoltarea teoriei rădăcinii, dar până la urmă s-a ajuns la următoarea constatare. Cele trei structuri posibile ale rădăcinii indo-europene pot fi reduse la una singură în condițiile în care o vocală lungă poate veni într-o laringală plus o vocală. Poate veni dintr-o poate fi rezultatul a două foneme precedente. Și atunci, foarte pe scurt, o rădăcină indo-europeană este, este termenul care se folosește tri-literă, da? Este un termen preluat din gramaticile semitice, o rădăcină tri-literă, de structura consoană vocală consoană. În locul consoane, acolo nu pot fi mai multe consoane? Nu, grupuri consonantice nu sunt admisibile. În această interpretare, anatomie rădăcinii nu este desăvârșită. Va atrage totuși atenția, e mai bună decât ar fi tentat să credeți noi, va atrage atenția că un radical este forma cea mai restrânsă. Da? Față de această formă restrânsă, termenii pe care noi îi întâlnim în diversele limbi indo-europene prezintă lărgiri. Da? Și poate fi o temă 1 sau o temă 2 care cunoaște o sufixare. Da? Atunci, dacă întâlnim grupuri consonantice, asta ar fi... asta e deja mai departe. Dacă întâlnim grupuri consonantice, acestea sunt rezultat al evoluției. Ulterior. Da? Bun. Asta este o parte a ceea ce duce până la urmă la modelarea într-un anumit fel a vocalismului indo-european. Deci teoria rădăcinii. A doua teorie pe care trebuie să o prezint acum este cea a monovocalismului indo-european. Observație dublă, de altfel. Sunt două elemente distincte care împreună conduc la conturarea teoriei monovocalismului indo-european. Vocalele E și O, atestate de altfel în toate limbile indo-europene, par să funcționeze ca articulări diferite ale aceleiași vocale. Gândiți-vă la flexiunea tematică, gândiți-vă la declinarea a doua sau conjugarea a doua, mai ales în greacă, vedeți clar cum E alternanță cu O, chiar așa vorbim despre alternanță vocalică, și nu sunt neapărat vocale diferite, ci sunt grade vocalice diferite ale aceleiași vocale. Da? A doua observație. Începând dintr-o dată, ce vedeam, A, E, O, ar putea să se reducă doar la E, O, această vocală, E, O, cu timbru indiferent, fie E, fie O. Cealaltă observație este cu mult mai primătoare, ar zice, prezența vocalei A este universal indo-europeană. Dar această vocală are o atestare cu totul diferită de cea a vocalei EO. Da? Deci între vocala A, pe de-o parte, și vocala, vorbesc asimilar, da? EO, e o foarte mare diferență de statut. Și prima distinție pe care o vedem ține de gramatică. E-O e într-adevăr o vocală care se regăsește ca valoare gramaticală puternică. Da? Vedem flexiune tematică, vedem prezența acestei vocale, fie E, fie O, în sufixe, în desinențe, da? Desinențe personale, peste tot vedem această vocală, E-O, da? În schimb, vocala A nu se găsește originar, da? Deci în formă e originară, nu se găsește în niciun sufix gramatical. Dacă o să dați exemplu unor forme grecești, când vedeți A, atunci imediat o să trebuiască să recunoașteți că acel A provine din altceva. Nu este o vocală originară care caracterizează o formă gramaticală. Și atunci este tulburătoare absența vocalei A din morfologie. Asta vorbim. Există în diverse locuri, dar mereu trebuie să recunoaștem că este ceva de dată ulterioară. La asta se adaugă ceva ce v-am spus, nu mai știu dacă nu trecut sau acum ceva mai mult timp. Confuzia între A și O în majoritatea limbilor europene. ce înseamnă confuzie între A și O, înseamnă că distinția completă A scurt versus A lung, O scurt versus O lung, deci o distinție în 4 puncte, se regăsește numai în greacă și în latină. În greacă și în limbile italice, să zicem. Da? Deci vorbim pe greacă și pe latină. În rest, este o confuzie între A scurt, O scurt, confuzie între A lung, O lung. Da? În diverse direcții. Cele două confuzii încrucișate. Deci, vocalele există calități distincte, dar surprinzător. Odată e numai A scurt și O lung, în alt spațiu lingvistic este numai O scurt, A lung. Nu e regulă lucrurile acestea, dar e tulburător fonetic vorbind. Mai vine o serie de argumente aici, dinspre vocabular, dinspre lexic. Cuvintele care conțin vocala A, de obicei nu caracterizează ansamblul limbilor indo-europene, ci numai un spațiu indo-european, da? Numai o zonă a domeniului indo-european, ca și cum ar fi ceva dialectal, ca și cum ar fi ceva regional. Ciudat. Da? Totul e ciudat când e vorba de A. De aici s-a conturat teoria monovocalismului indo-european, care foarte pe scurt ar suna așa. Proto-indo-europeană cunoștea o singură vocală și, evident, un număr mare, asta e prin conversație, de consoane. Consoane și sonante nu mai contează. Da? Asta se întâmplă totdeauna în inventarele fonetice. Cu cât se mai puțină vocală, cu atât trebuie să fie mai multă consoană. Da? Revenind, această unică vocală, prin faptul că este una singură, are un timbru indiferent. Da? Deci nu mai contează cum articulă. Cui să se opună? A, pentru ei conta că era doar o vocală? Realizarea vocalică. Da. Nu spuneam că nu există mai multe tipuri vocalice. Că se știa puțin. Doar că nu are importanță. Importanță lexicală, importanță de diferențiere gramaticală, este suficient că există acolo o vocală, care este timbrul vocalei respective, este determinat acest timbru de contextul fonetic, da? Și gramatical. Sunt reguli mai complicate în felul acesta, dar fonetic vorbind, e foarte plausibil să fie existat o singură vocală cu timbru indiferent. Da? Care să fie acest timbru indiferent? Păi am cam spus. E. O. Sau altceva. Nu contează. Da? Este un timbru vocalic. Cum să ajungem de la această situație a monovocalismului proto-indo-european la ce întâlnim în limbile indo-europene individuale? Explicația vine dinspre o altă teorie, așa numită teorie laringală. Teoria laringală. într-o foarte mare măsură, teoria laringală a fost inițiată, cred că este cel mai potrivit termen, de Saussure. Chiar dacă nu în termenii pe care îi folosim astăzi pentru a defini teoria laringală, oricum lui îi se datorează această incredibilă descoperire. Chiar trebuie să folosim termeni elogioși, să arătăm surpriza pe care a produs-o Saussure. Am mai pomenit la un moment dat teoria laringală a lui Saussure. Vă era cunoscută și de la lingvistică sau nu din uror? Nu, atunci pot să le iau un loc restrictiv dacă voi relua pe extrem de scurt teoria laringală. Observația lui Saussure a fost următoarea. Pornind de la comparația unor termeni, ca despre rădăcini e vorba, da? Acolo este adevărata comparație care se poate face pe unitățile comparând rădăcinile din diverse limbi indo-europene, acolo unde există o anumită vocală, în majoritatea limbilor indo-europene, în sanscrită există I. Față de pater sau pater, da? Cu capul. Este pita. Pita este forma de declinare, da? Cu a final. În paranteză fie spus, nu ne mirăm că sunt atât de multe vocale a în sanscrită. Acolo orice vocală, a, e, o, evoluează ca a. Astea sunt atâtea auri și de aceea este atât de melodioasă în fond și armonioasă dacă e să o vedem, da? Limba sanscrită. Sanscrită, da? Vă spun altă dată ce este cu acel i, de fapt, ri din sanscrită. Bun. Asta scrâta? Da, este vocala R. Da? Brână. Ca în brână. Ca în brână. E așa. Da. Bun. Observația lui Saussure a fost următoarea. Trebuie să fi existat un fonem în proto-indo-europeană. Nu folosea expresia asta, dar e mai limpede să folosim noi. Pierdut pe toate limbile indo-europene. E ceea ce ne-am obișnuit să numim laringală. Unii chiar spun că este un fonem mitic al indo-europenei. Mitic. Nu mitică, da? Este un fonem mitic, nu, nu chiar că îl putem vedea, da? A fost această teorie a lui Saussure nici nu a avut prea mulți adepți. Era teoria algebrică, în fond, da? El punea semnul egal între rădăcini din diverse limbi europene și sanscrită și ducea până la capăt raționamentul. Dacă punem egal între ele, atunci ce vedem aici în sanscrită? Acel I din pit, radicalul pit, trebuie să fie cel din celelalte limbi indo-europene și ce îl face atât de diferit de toate celelalte. O trăsătură dispărută în restul limbilor indo-europene. Da? A fost deci, o laringală care a făcut ca acea vocală să transforme în I? Care a ceva de felul acesta. Și Hitita a confirmat? Și Hitita a confirmat. Asta a fost surpriza enormă pe care a adus-o Hitita. Nu cu consecvență, dar deja era o confirmare uluitoare. Acolo unde celelalte limbi indo-europene, conform teoriei lui Saussure, ar fi presupus existența unei galingare în chititatea paradusă. Mereu același și pe care nimeni nu-l dă. Oarecum, da? Grav este că chitit avem două ori la ligare. Să fim atâși ne dorim. Avem la ligare, na, sunt două. Și nu știm ce să facem cu el. Nu e întotdeauna limpede, dar da, a fost o confirmare. Hitita atestă prezența la ligare. Nu de săvârșită, nu am dorit-o, dar da, există la ligare. Bun. Cum se îmbină toate aceste teorii? O să vă arăt o schemă extrem de simplă. Pornind de la teoria rădăcinii, asta o puteți lăsa mai departe, la doar cadrul general. Teoria monovocalismului indo-european și teoria laringală. Da? Pornind de la acest ansamblu teoretic, s-a presupus originea vocalelor atestate în limbile indo-europene individuale. Înainte de a mă ridica să vă scriu această schemă extrem de simplă, simplificată, mai bine spus, trebuie să mai recunosc ceva. Teoria laringală este admirabilă, este o simplitate algebrică care le cucerește. Doar că a fost uzată și abuzată, cum se întâmplă întotdeauna cu teoriile admirabile. Laringala, la rândul ei, a fost uzată și abuzată. Și știu că la Antenograd nu există limba română, dar îl folosesc cu încă pasionare în acest context. Finlay are o carte foarte frumoasă, Use and Abuse of History. Da. Cam așa e și cu laringala. E uzată și mai ales abuzată. Cum arată raportarea lingviștilor din ultimele decenii la teoria laringală? Foarte diversificată. Da? Sunt puțini cei care nu acceptă teoria laringală, dar mai sunt și din aceia. Majoritatea acceptă teoria laringală cu tot ce înseamnă asta, da? Adică rescrierea dicționarelor. Nu-i puțin. A gramaticilor. Nu-i deloc puțin. Când e vorba de indo-europenistică. Rescrierea etimologiilor, până la urmă. Da? Dacă accept teoria laringală. Și mai departe, dintre cei care acceptă teoria laringală, unii acceptă prezența unei laringale. Nu știu dacă sunt să accepte două. Cea mai răspândită este acceptarea unei suite de trei laringale care corespunde celor trei vocale despre care am vorbit până acum. Asta să vă scriu imediat. E forma pe care vă cer să o știți și cel puțin o vreme să o acceptați, pentru că e cea pe care o regăsim în majoritatea instrumentelor pe care le folosim noi. Dar se poate merge mult mai departe de atâta, se pot reconstitui mai multe laringale, pentru că maximul este de 11 laringale. Extrem de dificil, extrem de dificil de reconstituit, da? Un asemenea inventar fonetic cu un număr atât de mare de laringale, pornind, dacă vreți, de la simplă observație că nici nu știm prea bine cum să articulăm laringala. Da? Nu mai avem sunete laringale. Termenul însuși este împrumutat din gramaticile limbilor semite. Și poate că și realitatea este în mare parte influențată de realitatea lingvistică semitică. Semnul folosit simbolul folosit. Frecvent. Pentru laringală este șva. Da? Șva. Impronunțabil. Nici nu e interesant. Fonologia are alt sens, șva. E un vocal. Dintr-o sumă de motive, să zicem, dintr-o comunitate a instrumentelor pe care le folosim pentru a ne dactilografia textele, dar nu numai de aceea, în ultimul timp se folosește tot mai mult acest semn pentru a marca o laringală. Da? Deci un H mare. Dacă acceptăm prezența a trei laringale, nu putem să ne diferențiem. Da? Nu suntem în stare să facem chestia asta și nici nu vreau. Noi vrem să înțelegem structura unor rădăcini, a unor forme lexicale sau gramaticale. Nu vrem să vorbim indo-europenește, proprie indo-europenește. Nu. Vrem să înțelegem și avem nevoie de niște formule. Și atunci, distinția între cele trei laringale se face foarte simplu. Da? Laringală 1, laringală 2, laringală 3. Da? Cum arată prezența vocalelor? Spuneam că există o singură vocală, dacă acceptăm teoria monovocalismului. În mod convențional, da? Notăm această vocală. E. Dar nu este E. Da? Voi vedeți un E, dar el nu este E. Este o vocală, da? Care poate fi articulată oricum. Și atunci, apariția celor trei vocale pe care le identificăm în limbile indo-europene individuale, se explică în felul următor. O succesiune de laringală și vocală conduce la trei realizări diferite. Conduce la trei realizări diferite ale vocalei, în condițiile în care laringala dispare, pentru că nu s-a conservat în niciuna din limbile indo-europene, cu excepție hitite. Orice va fi însemnând acea excepție. De fapt, nu știu foarte bine. Dar nu s-a păstrat laringala. Ea dispare, dar colorează, ăsta e termenul folosit, colorează vocala următoare. Și rezultatul este acesta. Astea sunt cele trei rezultate ale dispariției la jucare, care, repet, colorează vocala. În succesiunea inversă, regăsim lucrul de mai înainte, propriu fiecăreia dintre cele trei animale, cu o realitate fonetică în plus, și anume lungirea vocalei respective. Prima observație pe care o puteți face, este data, cronologia relativă, da? Am spus că vocalele lungi sunt ulterioare vocalelor scurte, cel puțin vocalei unice în europeană, da? Deci vocala unică nu pare să fie existată decât în varianta scurtă. Vocalele lungi sunt rezultatul intervenției unei laringale. Oricare dintre cele trei, dacă noi acceptăm această teorie a celor trei laringale. Cealaltă observație ar trebui să... poate că nu este chiar o observație științifică pentru acest punct al demonstrației, dar ne ajută să înțelegem cum au putut să apară vocalele lungi. Și exemplul care cred că e cel mai util aici, pentru că vorbesc și pe voi, vă tulburați pentru vreme îndelungată, cum se poate ca o vocală să fie colorată într-un timbru sau altul, și mai ales cum să devină vocală lungă, pur și simplu. Fiindcă e o laringală după ea și după aceea se... Și o laringală care ar cădea, n-ar lăsa o lungire compensatorie. Cam despre asta ar părea să fie vorba și ceea ce sper să vă ajute este pilda diftongului latinesc ai. Da? A, I, da? Nu mai contează că ajunge să fie scris la un moment dat A, E, până la urmă cunoaște monostongare. Da? Aproape că vedem o situație de felul acesta în diftongul A, I. Deci o vocală, A, ignorăm acum ce am scris pe tablă, urmată de o sonantă, practic și laringalele erau tot sonantă. Această sonantă modifică timbrul vocalei precedente, am putea spune că îl colorează pe A, care nu rămâne A, ci devine E, da? Și în cele din urmă I dispare. Da? A lăsat în urmă ceva. Și acum poate să dispară liniștit. Ce rămâne în urma lui? Schimbarea de timbru și lungirea. Pe care o putem numi compensatorie. De ce spuneai lungire compensatorie? Dacă se întâmplă cu digama și el cade... Nu, nu digama. Cade ceva ce lasă... A, nu, nu. Nu cade greacă și lasă o lungire compensatorie. De ce compensatorii? Compensatorii față de ce realitate? De exemplu, la nominativ, când apare nt, s, acel nt, crup, nt, cade și pe care dinainte se lungește. Asta este, în adevăr, lungirea compensatorie. Discutăm despre grupuri fonetice? Grupuri consonantice? Da. Este vorba... Vreau să vă ajut acum să vă încurc de o imagine a silabei. La nivelul silabei se produce compensația. Fiindcă altfel puțin îi pasă fonemului dacă dispare un alt fonem din preajmă. Dar silaba trebuie să rămână lungă sau scurtă. Și o silabă închisă, deci încheiată într-o consoană, este întotdeauna o silabă lungă. Dacă o asemenea silabă închisă, alcătuită într-o vocală scurtă, și o consoană. Își pierde consoană. Atunci ar deveni silabă scurtă și se tulbură echilibrul cuvântului. Din acest punct de vedere, e nevoie de o lungire compensatorie și suntem, după toate probabilitățile, într-o situație de acest fel. Da? Cam așa ar fi lucrurile. Pauză.